ปัจจนียะจบในวงเล็บนิสสียวานเหมือนกับปัจจยวาน 6. นเหตุสเหตุกะทุกะ 5. สังสัทธวาน 1. ปัจจยานุโลมเป็นต้น 172. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเพราะเหตุปัจจัยได้แก่เกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุละในปฏิสนธิขณะละ173เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระในมูลเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระมรรคปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี2วาระอนุโลมจบ174สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่เกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุละในปฏิสนธิขณะละ175ในเหตุปัจจัยมี1วาระณอธิปติปัจจัยมี2วาระณปุเรชาตปัจจัยมี2วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระณอาเสวนปัจจัยมี2วาระณกรรมปัจจัยมี2วาระนวิปากปัจจัยมี2วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระปัจจนียะจบในวงเล็บการนับทั้ง2อย่างที่เหลือพึงนับอย่างนี้ในวงเล็บสัมปยุตตวานเหมือนกับสังสัทธวาน 6.นเหตุสเหตุกะทุกกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานอารัมมณปัจจัย 176. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วพิจารณาฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคยานและอนาคตังสยานโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอารัมมณปัจจัยแต่แก่บุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมณ์เพราะปรารภขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้น177สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอารัมมณปัจจัย

197สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย198สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุโดยสหชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุโดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทไนัย 199 นเหตุปัจจัยมี7วาระนอารมณปัจจัยมี7วาระในวงเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ7วาระนสหชาตปัจจัยมี6วาระนอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนนิสัยปัจจัยมี6วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ7วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระนวิปยุตตปัจจัยมี5วาระโนอัตถิปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยมี7วาระโนวิกตปัจจัยมี7วาระโนวิกตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะอารมณทุกขนัย200นเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมี4วาระนาอธิปติปัจจัยกับอารมณปัจจัยมี4วาระนาอนันตรปัจจัยกับอารมณปัจจัยมี4วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ4วาระโนนัตถิปัจจัยกับอารมณปัจจัยมี4วาระโนวิกตปัจจัยกับอารมณปัจจัยมี4วาระโนวิกตปัจจัยกับอารมณปัจจัยมี4วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย201อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระปัจจยานุโลมจบนเหตุสเหตุกะทุกกะจบเหตุโคจัชกะจบ